Сказки ти прийшла, Бог в твоїх очах, місяць стане. Я тебе зустрічав, я тебе вінчав на кохання. Чарівні світи залишила ти там на час. Так спішать сюди розлучальні.